si umahapi kapag siyang umingiti. Ang tingin na lang pag kumakaway. Ang tanong na ibinubulong sa hangin ay kasi mo na ba mailang sa iba? Pero di mo magawa dahil meron ka na. Di mo inakala na malilito ka. Sino ba bibiliin? Sino ba nauna? Anong nga bang gagawin? Anong nga ba ang tama? Maari bang umibig ka nga sa dalawa? Ang gagawin, huwag mo lang akong tanongin na paano kaya?